Modern Sabahlar başlıyor. Hiç adetimiz olmadığı üzere hemen kuşak arkası sizlerle beraberiz. Merhaba, kuşak... günaydın sevgili dinleyiciler. Kuşak gibi bir programla yeniden beraberiz. Ilık havada sıcacık varillerimizi yaktık stüdyoda. Onun başına geçtik ve konuşmaya başlayacağız. Evet. O zaman ben de şapkalarımızı da taktık. Yani evet. Sen biraz düzelt Fahir şu şapkanı ya. Kusura bakma. Bir de F tam çıkmamış. Sanki E gibi görünüyor. O abi hayata... yeni başladığımız için daha tam ben de alışamadım, ısınamadım. Olur tabii. Yanlış, pazartesi başlayacaktık. Biz niye hemen cuma başladık? Dün bir fikir geldi aklımıza. Kuşak gibi bir program yapalım diye. Evet, kuşak gibi program. Çünkü kuşak böyle olunca, reklam kuşağı böyle olunca kuşak gibi program yapmak gerçekten kaçınılmaz oldu. Boynumuzun borcu, vebalimiz altımızda kaldık. Efendim. Teşekkür ederiz Fahir. Ne dediğin anlaşıldı. Bugün 23. Evet, bugün 23, doğru. Hatta... doğru. Buraya kadar bir hata yok. 23 Aralık hatta sevgili dinleyiciler ve hatta 2011 ve hatta 418 yılda bir olan bir olay gerçekleşti ve bir cumaya geldi. Evet. Bugün dışarıda şurup gibi bir hava. Evet. Tatlı bir yağmur. Evet, hafta sonu kar bekliyoruz. Kar bekliyoruz. Gün içerisinde de bize eşlik edecek Ankara'da. Hafta sonu da kara döndürecek değil mi hava? Evet, döndürecek. Güzel karlı bir hafta sonuna hazır mısınız? Merhaba diyeceğiz. Merhaba. Yılbaşında karla giremiyoruz falan diyorlardı ya. Yıllardır galiba bu sene öyle bir şey imkan tanıyacak bize, hava durumu, meteoroloji. Efendime söyleyeyim, iklim bilimciler sağ olsunlar, hepsinin emeği geçen herkesin eline sağlık. Eline sağlık diyoruz. Emeğinize bütün bilim sağlık insanlarının demek. Ellerinden öpüyoruz. Bilim insanına emeğine sağlık falan denir mi? Aklına sağlık, yüreğine sağlık denir Fahir. Tamam canım, ağzını öpeyim de denir de yani. Ağzını öpeyim denmez. O herkese denir. Yani çünkü istemiyorsa ağzını öpeyim bir, bir nefret söylemi olarak da sayılabilir. O bir metafor. Nefret söylemi deyince o zaman başlayalım nefret. Başlayalım valla, işte dün akşam konuştuğumuz gibi yarın ne konuşacağız diye düşünüyorduk. Ege düşünsün dedim ben dün gece. Vallahi yemin ediyorum. Vallahi kızını Fransız mürebbiyelerle büyüten ben değilim dedim. Vallahi billahi dedim. Bundan sonra düşürürüz. Artık düşünür herhalde. Zaten iki gündür kara düşünüyormuş benim bildiğim kadarıyla. Düşünür tabii ya. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz diplomatik ilişkileri alt seviyeye bayağı indirdik. Alt seviyeye çekildi diplomatik ilişkiler Türkiye ile Fransa arasında. Egemen başta söylediğini duydun mu sen? Alt seviye derken hani... Yani minimumda işte gidecek. Ha, minimumda mı yoksa alt seviye deyince seviye düştü beyler yalnız... İşte artık laf edecek birisi var mı? Yok, hayır. Yani neredeyse dondurduk anlamında söylüyorum ben buna. Egemen Barşı dediğini duydun mu? Yok, duymadım. Duymadın mı? Yok, duymadım. Ya duymamışımdır. Belki de ya duymak istememişim. Ya ben nasıl söyleyeceğim şimdi bunu yayında? Bana söyleteceksin Fahir ya. Ben sana yardımcı olurum. Ya şöyle bak mesela... Sen bana yardımcı ol, ben sana söylerim. Mesela, ya ben bu konularda çok hevesli biriyim. Onu biliyorum da yani yayının selameti açısından. Meraklısıyımdır yani. Yani şöyle düşün. Mesela hani Başbakan Tayyip Erdoğan açıklamalar yaptı ya Fransa. Evet. Bizden günah gitti falan tadında açıklamalar. Evet, hatta Ukrayna Başbakanı ile galiba beraber yaptılar o açıklamayı. Ay, bu arada... Bir tane Ukrayna çevirmen vardı. O kız gül Allah gül. Yani gül o Allah, yazık gül. Ben o çok üzüldüm onun durumuna ya. Nasıl bir heyecan. Kız Taşikardi'den gidiyordu valla. O bir de şeymiş yani, aynı zamanda diplomat ve çok da dolanımlı biriymiş. Böyle bir üzüldüm, daha da üzüldüm yani. O ya, hakikaten öyle bir şey, bir talihsizlik oldu. Olur bir heyecan ya oldu. Bence hiç talihsizlik gözden değil, kaçan heyecan. Talihsizliklerden biriydi dün. Evet. Herkesin konuştuğu talihsizlikler dışında. Şimdi dün biliyorsun Fransa Meclisi'nde 44 oyla kabul edildi Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifi. Evet, 45 bin euro para cezası bir yılda mapuslarda. Bu kaç oyla kabul edildiği, kaç oyla reddedildiği konusunda çok bir net bir bilgi yok. Önemli de değil galiba ama. 40-50 kişi vardı toplamda. Neyse. Yani 35-38 kabul, 7 redme. Neyse, çok önemli yani, değil. Kabul edildi mi? Edildi. Edildi, evet. Tamam, öyle bizim meclisimizde de zaten sesini aşağı yukarı aynı sayılar oluyor yani. Sesini incelt noktada. Şimdi ondan sonra Başbakan Tayyip Erdoğan işte açıklamalarını yaptı. Fransa ile ilişkileri dondurduk seviyesine. Böyle yapacağız, şöyle yapacağız dedi. Seviyeyi düşürüyoruz falan filan diye. Ondan sonra arkasından Egemen Bağış çıktı. Twitter'da yazdı Egemen Bağış. Hay Allah ya, kaçırmışım. Başbakan Erdoğan'ın söyledikleri Sarko'ya dedi. Yapamayacağım Fahir. Şöyle mi? Ya öyle. Sarko'ya affedersiniz, bu da çok yani güzel. Yani şey gibi ciddi. Düşün. Mesela bu laflar, mesela şey vardır ya, bu laflar hani mesela bayır Kapak oldu mu? Evet Fahir ya. Oh be. Ben çünkü hep diğerlerini söyleyecektim. Onu söylemeye dilim varmıyordu. Çünkü çok ağırmış. Çok ağır bir ifadeymiş. Diplomasi de kapak olsun çok mu ağır? Tabii diplomasi de kapak açılımı. Ama kapak açılımı diye geçer. Bir kapak açılır, diplomasi de bir kapak açılır, bir kapak kapanır Oktay, yani öyle denir diplomasi için. Vallahi. Bono kahkahayı bastı diyen başbakan mıydı, Egemen Bağış mıydı ya? Egemen Bağış'tır. Orada çok Bono kahkahayı bastı diyen Egemen Bağış mıydı? Herhalde Egemen Bağış'tır. Tahmin ediyorum, şöyle genel şeye bakınca, laflar bir araya gelince sanki Egemen Bağış'a daha çok yakışıyormuş gibi geliyor yani. Onun jargonuna, onun stiline daha uygunmuş gibi bir geliyor. Bir de dünya diplomasisinde ilk defa, hani tamam kapak konusu çok konuşulacak ama yani ilk defa Sarkozy'ye Sarko dendi bir tweette. Yani o, ben saymadım ama galiba 140'a sığdırmak için o tip bir oyun yapıldı. Yani hani diplomatik açıdan da böyle bir açıklaması olabilir. Kimse, çünkü Sarko dendi ne olacak falan diye böyle paniğe kapılanlar oldu falan. Ha, onlarda da özel yazışmalarında da, yani Twitter sonuçta özel yazışmalara girer. Yok, mention etmemiş. Onu tamam. Soruyorsan yani hani Sarkozy ha. Diye mention etmemiş. Tamam, mention etmesin de yani özel yazışmalarda da Sarkozy'den Sarko diye bahsedemiyor mu? Diplomasi gereği. Ya çok yakın olman lazım. Mesela ancak Angela Merkel. Angela Merkel veya Carla. En fazla o der. Zaten Carla Bruni biliyoruz yani, o başka şeyler de diyormuş da. Küçük onu burada söylüyorum uygun, evet. Uygun değil. Onlar yani. Özel herhalde. Biz yani sonuçta biz burada diplomasi konuşuyoruz. Sonuçta evet yani biz yani. Şeyini konuşuyoruz. O yüzden yani Sarko dendi. Nasıl Sarko dendi? İşte bir şey çıkıyor olmasın işte. Haksız duruma düşmeyelim falan filan bilmem ne. Sevgili dinleyiciler Sarko'da. Ya da ben sonuçta bu da Sarko'ya kapak olsun kapak diyerek olsun bitirdim mevzuatı. Evet aynen öyle. İşte böyle olur. Bakalım Sarko'ya cevap verecek mi? Ne verecek ya? Ne verecek? En son lafı söylemişiz zaten. Yoktur değil mi? Kapak olsun diye bir şey yoktur ya. Fransız karşılığı burada. Yok galiba. Yani benim bildiğim bilmiyorum. O şantajlı şeyli laf var da Fransız şeyinde. Ne şantajlı? Mesela Egemen ya da işte artık diplomatik dile uyacaksa Sarkozy, Sayın Bağış sizin bu yaptığınıza şantaj mesela. Böyle aşka montaj. Böyle aşkına mont falan diye böyle bir cevap verirse gitti bitti ya. Vallahi bir devri daha kapatacağız o zaman. Nokta yeni ya. Yani bu artık diplomatik çağ değil de başka bir yepyeni çağ açalım istiyorum ben. Vallahi yani. Dün akşam bütün gün bunu konuşuruz demiştik hatırlıyorsan Fahir. Yani evet. Baştan aşağı bu Ermeni... Akşamki editörler toplantısından bahsediyor sevgili dinleyiciler. Daha doğrusu editörler çayından mı bahsetmeliyim? Editörler yani. Çayından bahsediyorum. Çünkü çaylarımızı alırız yemek sonrası birbirimizle. Hoş sohbetler birbirimize gidip yarın ne konuşacağız diye her gün düzenli olarak yaptığımız editörler çayı dediğimiz ama bir işte şey. Biraz erken yaptığımız bir kere daha ortaya çıktı. Bugün gündeme bomba gibi düşen başka bir sabah haber var. Sabah erken saatlerde bomba gibi düşen bir başka haber hemen bizi hakikaten uykularımızdan uyandırdı. Sabah öyle uyandık. Yani bu konuyu adi. Yine konuşacağız ama bu önemli haberi de gözden kaçırmamak lazım. Vaktimiz varsa ona girelim. Fahir eğer yok hani reklamasyon falan filan diyeceksen bana onu bekleyelim biraz. Yok canım vaktimiz var. Vaktimiz durduğumuz kabahat. Tamam şimdi sabah 4'e karşı yer, mekan, konum her şeyi belirle Oktay. Böyle sabah diyorsun zamandan başladın. Çok sabah güzel. Karşı dün konuşmuştuk. Dün pek çok şey konuştuk ama bunu olacağı hiç aklımızın ucundan bile gelmedi. Biraz daha kapalı konuşacağız. Ne yapmaya çalışıyoruz Oktay? Yok yok ya. Ben her şeyi açık açık söyleyeceğim. Her şeyi açık sen, açık konuşacağız. Sen hiç merak etme. Sen karışma diyorsun. Şimdi sevgili dinleyiciler biliyorsunuz dün konuşmuştuk. Liam Neeson İstanbul'a geldi. Ve Beyoğlu'nda işte hangi filmde? Taken. Taken 2'nin çekimleri için İstanbul'daydı. Tabii Taken. Gece hayatına dalmış. İstanbul'a gelip de gece hayatına dalmamak mümkün mü? Oktay biz bile bazen yani değil de yanlısın Oktay Demirci bile yani İstanbul'da gece hayatına evet, daldığı doğru. Zamanlar oluyor. Doğru. Yalnız bugün gazetelerin ilk sayfalarında öyle bir haber var. Star Wars'ta Jedi. Ben en çok buna bozuldum. Yani Jedi altına kaçırdı diye haber mi olur ya? Star Wars'taki Jedi altına kaçırdı diye. Bir Jedi altına kaçırır mı ya kaçırır böyle mı? Şey? Kaçırır mı? Bu nasıl bir şey ya? Bu nedir ya? Schindler'in listesindeki cesur iş adamı rolüyle devleşen ve Star Wars'taki bütün film Jedi... külliyatını önümüze adamın bütün şahane nerede? Karakterlerini bir anda altına işemiş gibi gözümüzün önünden hepsi. Oynadığı bütün güçlü karakterleri hakikaten ya bitirmiş yani gazete. Şey, niye? Qui-Gon'u da bitirmiş. O Schindler'in listesindeki... O adamı adım, da bitirmiş. Devleşen Liam Neeson Asmalı Mescid'deki parti. Ama Fahir ben sana ne dedim? Aa, evet sen bana bir şeyler dedin de yani ben de onu şey yapamadım ya. Özür dilerim. Rica ederim. Bir dakika evet. Rica ederim yarın bir gün. Senin Behzat Ç'de oynadığın karakterin adı neydi Fahir? Onur. Onur altına kaçırdı diye. Haber olmasın bak dikkat et. Ay. Böyle bir şey saat 4'te Asmalı Üniversitesi'ndeki partiden sonra dağıtmış. Oscar'lı oyuncu kuytu bir köşe bulmak arama için arama çalışmalarını yaparken flashları fark edince hızla otele dönmeye çalışmış. Ha. Ama otele dönerken niye flashlara doğru dönmek zorunda kalmış? Hadi ya. Vallahi. Ay anam kurban olurum ya geldi vallahi adam. Vallahi yani. Vallahi. Çok kötü yani. Her şeyi bunu kendimize benzetiyoruz demek istemeyeceğim de yani adam... Efendim, yani bırak adam kuytu köşesinde mutluluğunu yaşasın bir huzurlu huzurlu sen yine flashları yaparken patlatırsın sonrasında. O yaparken yakalasaydı daha mı iyiydi Oktay? Yaparken yakalamak ne demek zaten Fahir yani işte. Hiç yakalamasaydık. Hiç bırak görmezden gel bir süre ondan sonra kollarımız bir de bak açıldı. Yuvarlak içine falan alınmış yani pantolonundaki o şey bölge. O da şey pantolon giymiş canım kendini gösteren pantolonlardan giymiş yani ne bileyim kot mod bir şeyler giysi. Ay yapma daha da bir sonrası da geçme Oktay. Asmalı Mescit şırıl şırıl diye başlıyor haber. Bitiriyoruz o zaman. Yani bitiriyoruz ya haber. Lan koca adam yıllardır çeke çeke bir sürü şeyler çekti, filmler çekti, bir sürü acılar çekti. Ondan sonra geldi bütün kariyerini bir gecede Asmalı Mescit'te bıraktı gitti mi oldu yani şimdi? İşini yapmak için kuytu bir köşe bulan ünlü aktör fermuarını açtı. Tabii şimdi kuşak programı onu olduğumuz haber için. Haber değeri altı deşemesin haberleri mi taşıyor yoksa onu ne? O anlamadım şekilde yakalamak. Yani biraz daha bekle madem çok affedersin. Küçük kabahatini yaparken yakala. Yapmış öyle yapmış zaten işte. Ön sayfada farklı iç sayfada farklı haber. Büyük ihtimalle iç sayfadaki doğrudur. Yani pantolonlu mantolonlu. Pantolonlu falan zaten. Şöyle olmuş bak. Yapmak için kuytu bir köşe bulan ünlü aktör fermuarını açtı sırada flashlar patlayınca panikledi. Allah Allah diye bütün foto muhabirlerine bir şey yaptı. Ne yaptı? Aşırı alkollü olan aktör toparlanmaya çalışırken bütün pantolonu bağırırken arkadaşları fotoğraf çekmeye çalışan basın mensuplarını görüntü almamaları için tehdit etti diye. O da tek başına gitmeseymiş. Normalde 2-3 arkadaşı olaydı hiç böyle olmazdı. Onlar çok güzel kamuflaj. Aman üzüldüm ya. Vallahi ilk sayfada bir de böyle çizgi çizgi nokta nokta o bölgeyi belirlemişler pantolonun. Esas o acı. Ve daha da acısı ne biliyor musun? Gerard Depardieu Gerard da uçağı geçenlerde uçağı yapmıştı diye haber var. Evet. Oraya buraya kabahatini yapan ünlüler listesi. Öyle bir dosya oluyor. O dosyaya girdi Liam Neeson. Yapacak bir şey yok. Fotoğraflarıyla. Bundan sonra başka her altına kaçıran ünlü haberinde Liam Neeson'ın da ismi geçecek. Ne diyelim kısmet bir kere işte. Geçmiş insanın kısmeti ayağına kadar gelir. İşte Liam Neeson'ın da kariyerinde bir yepyeni bir sayfa açıldı. Bir devir kapandı, bir devir açıldı diyebilir miyiz Oktay? O kadar mutsuz ki. Halbuki mutlu olması lazım bu fotoğrafta. Bence de, yani, bence de bir rahatlık, bir ferahlık bir olması lazım. Olması lazım. Bunlar hep olması gereken şeyler. Evet Oktay, kuşak gibi bir program bizi bekliyor o zaman. Kuşak programımızda yepyeni bir reklam kuşağıyla sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Kuşak hakikaten dedirtiyor yani. Şöyle bir bakıyorum da maşallah. Maşallah, maşallah. Hadi bakalım. Bugün mükemmel bir gün olacak. Bu hayat bizle dalga geçiyor. Adamını biliyor, hep onu seçiyor. Sıra bize ne zaman gelecek derken millet her gün arayı açıyor. Bütün iş sabahlar da bitiyor. Nasıl başlarsa öyle gidiyor. Değiştirmeye çalışsan da her şey aynen devam ediyor. Ama dur, bak modern sabahlar var. Bir dinle, ne diyor adam? Bugün mükemmel bir gün olacak. Dün olmadıysa bugün olacak. Yarın da olabilir belli değil ama bugünlerde bir gün olacak. Bugün mükemmel bir gün olacak. Dün olmadıysa bugün olacak. Yarın da olabilir belli değil ama bugünlerde bir gün olacak. Hadi kalk radyonu aç geliyoruz. Gerçi bazen geç kalıyoruz. Hiç gelmediğimiz günlerde var ama geldik mi de tam biliyoruz. Bugün mükemmel. mükemmel bir gün olacak. Gordion Alışveriş Merkezi'nin artık sunmakta zorlandığı modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, sonra da bir veda etmeye hazırlanıyorum. Bir süre gelecek hafta veda edeceğiz. Gordion Alışveriş Merkezi. Aa, bir hafta mı kaldı? Bir hafta kaldı ya. O zaman bir eğlence yapalım ya. Evet ya, bir eğlence son, tertip edelim. Son gün bir eğlence yapalım Gordion Alışveriş Merkezi ile beraber. Evet ya, Gordion Alışveriş Merkezi. Olmazsa bu masaları böyle yan çevirelim Fahir. Evet, herkes evinden bir şey getirsin. Kısır, mısır falan filan, patates. Patates salatası. O gün yayın yapmayalım, sırf yiyelim içelim. Evet. Nasıl? Ve sana şöyle söyleyeyim. Eğer öyle bir eğlence tertip edildiğinde ben de patates salatasını getireyim, ben de çok güzel patates salatası yaparım diyeni bir kenara not edin. Fahir, elin niye bana doğru sallıyorsun parmağını ya? En tehlikeli adamdır o patates salatasını yapan. En korktuğum hareketlerden biri ben. Bir iki hareket var biliyorsun beni korkutan. Bir parmak sallanması, iki tükürülmesi. Başka da bir şey yok. Ne olabilir ki hayatta? Ve sucuk atılması. Senin hiçbir korktuğun hareket yok ya. Ben ondan hep senin yanında olmak istiyorum. Kendime uygun bir şey bulamadım şu anda. Korkutan bir şey yok demek ki. Ya estağfurullah, vardır canım ya. Mesela gelip para atsa bir yüzüne. Sucuk değil de mesela, sucuğun parası. Bozuk para atarsa bozulurum yani. Nasıl? Bozulur musun? Sinirlenir misin? Sinirlenirim yani. Hayır canım, acıyor. Bozuk para ne kadar can acıtabilir ki? O zaman bozuk para değil, taş atsa da sinirlenirsin. Yani biraz canın daha hani kalite bir şey aslında. Nakit. Böyle 200'lüklerden bir blok falan. Bilmiyorum yani, öyle korkunç. Bana öyle şeylerle gelmem. 200'lük ortasına da mesela bozuk paralar. Bozuk paralar. 1 liralar falan çok falan. Hoş bir kolaj. Evet. Buna para süsleme sanatı diye bir şey var mı öyle? Bakayım. Yok. Yok. Bir daha bak bakayım Oktay. Bakayım. Yok. Yok maalesef. Evet. Büyük ikramiye dedik madem. O zaman büyük ikramiyeden konuşalım biraz. Ya 40 milyar. Buradan Atina'ya affedersiniz yol olur diye böyle haberler evet ya, çıkınca veya üzüldü. Bugün kim söylediyse onu, kimin fikriyse herkes bir heyecanlanmış. Ha, nispet yapıyoruz. Yok daha önceden çıkmıştı ya. Ta zamanında söyledik ya, buradan Atina'ya beşliklerle düzeriz öyle, çok güzel olur falan filan diye. İyice bir nispet yapar gibi oldu. Bizim dostane ilişkilerimize yakışmıyor. Komşu komşuya böyle nispet yapmaz ki. Hani hatta o paralar şey, aman pis bu paralar hiç şey değil. Ne yapacaksınız o kadar parayı? İnsan hakikaten bir rahatsız oluyor. Param mı var, derdim var falan demek lazımken. Çünkü sereceksin, bir de onun toplaması var abi ondan sonra. Evet, değil yani canım. Sereceksin tek tek, ondan sonra bir de toplayacaksın. Sen onu toplayan olur, sen rahat ol yani, o konuda için rahat olsun. Toplar da sana getirir mi yani? Çünkü bu devirde kimseye güven yok Fahir. Benim de artık hiç kimseye güvenim kalmadı. 5 liralık 8 milyon banknot haline getirildiğinde uzunluğu 1040 kilometreyi buluyor diye biri çalışma yapmış. İstanbul'dan Atina'ya raporlamış. Evet, İstanbul'dan Atina'ya. İstanbul'dan mı oluyor? Ankara'dan mı yoksa? Yok canım ya? Ankara'dan Atina'ya köprüde sıkıntı olur diye bir şey yaptık. Direkt İstanbul'dan yaptık. İstanbul'dan Atina'ya, doğru Fahir. Teşekkürler. İstanbul'dan lütfen. Atina'ya kadar uzanıyor. Eğer ama yok, ben ulan, vize alamadım. Bana 40 milyon lira. Yani 40 milyon çok özür diliyorum da. Hani yapacak işim gücüm yok. Alırım bak. At alırım, yarış atı alırım, yalı alırım, gider taksi filosu alırım, 60'tan 40 tane taksi alırım, efendime söyleyeyim, manyak bir sürü uçak alırım, yaparım bunları da. Ulan niye ben onu Atina'ya yaparsın kadar... Yaparsın Fahir, tanıyorum ben seni, yaparsın evet. Yaparım, bilirsin Oktay, bu evet. Fikirler hep benden çıkmaz zaten. Ben onu bir tek Atina'ya... Döşeme olarak yani, kullanmam diyor. Yani evde bile duvar döşemesi, yani o bile bana tuhaf gelirken... Ki hani bazen şey düşünüyorum hani Merkez evet. Bankası'ndan rica etsem. Alo. Onları kesiyorsunuz ya, kesmeden. Anladığım kadarıyla telefonla görüşüyorsun Merkez Bankası. Evet. Ben hani yüz yüze mi gidersin acaba elinde dosyanla diye düşünmüştüm. Ama pardon. Alo dedim bir ara. Onu hissettim Fahir. O kesiyorsunuz ya, onları kesmeden benim blok halde kullanabileceğim. Ya çok güzel görüntü değil mi çok o ya? Çok güzel ya. Tabaka onu... para mı deniyor ona, ne deniyor? Çarşaf. Çarşaf deniyor herhalde, bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl anlatıyorlar. Bir de orada kim duruyor ya? Orada ben hiç insan görmüyorum. Sürekli bir öyle bir banko hareket var mı? Var. Çarşaf paralar bankosu. Ve bir kamera nasıl girmiş oraya zamanında? Tek kameraya sokmuşlar zaten, bütün görüntüler o zamana ait görüntüler. Herkese ortak görüntü değil mi? Çünkü aynı görüntüler, hiç değişmiyor ki yıllarca. Mesela gazete falan da öyle basılıyor ya, gazete yerde. Ama orada mesela adamlar görünüyor, yanında böyle bıyıklı bir adam var. Ya kağıdı da kaliteli değil. Ben o para çarşafları ne kadar güzel, Oktay böyle kocaman, devasa alıyorsun böyle. Lak. İşte onlar işte ya. Zenginliğin göstergesi o. Mesela Rahmi Koç'un evine git, hep onlardan var. Duvarlar komple ondanmış. Duvarlardan değil de böyle... Islak zemin mi? Arka odalar falan hep öyleymişti diyorlar. Hadi ya. Hep öyleymişti, göstermiyorlar. Bizden saklıyorlar. Sevgili dinleyiciler bizden saklıyorlar. Atina'ya yurdan yol olur. Yapmayın etmeyin, bunlar bize yakışmayan hareketler. Boğaz'a 3. köprü diye bir şey var. O herhalde bu değil, ha, değil Boğaz'a mi? Boğaz'a 3. köprü var. O başka bir şey ya. Ne yapıyoruz? O paraları dizsek buradan Boğaz'a 3. köprü mü olurmuş? Ha, alkollü içki üreticileri birleşmelerinin önceki gece kutlamışlar. 3. köprü ne demek? 3. köprüde işte böyle birleşmeler işte birleşsek 3. köprü. Ve davete 1 milyon TL harcanmış. Evet evet. Suada'da gerçekleşen davetten bahsetmiyorsun. Evet, Suada'yla 178 Dubai'yle köprü kurulmuş. Maşallah maşallah. Konuklar Dubalardan geçeceksin. Tekne yerine bu yolu kullandı. Ama zaten 3 adımlık bir yer ya zaten sanki Soğada da şeymiş gibi. Sevgili dinleyiciler biz bazen şaşırıyoruz da yani mühendislik harikası değil tabii ki. Keep buna. Walking yani. Sloganı. Keep walking diyorsun. Durmak yok, yürüyelim arkadaşlar isimli kutlama gecesine 1300 davetli katılmış falan filan, 12 kurumdan izin alınmış, 1 milyon liraya mal olmuş. Boğaz'ı 3. köprü dediği bu. Helali hoş olsun yani Boğaz'ı 3. köprü. Ama Atina'ya gitmedikten sonra benim için bir şey yok var. Ben bundan sonra onunla kıyaslayacağım. Yani nereye 5 liralıklarla nereye kadar gidebiliyorsunuz diye. Onun dışında biraz da eğitim diyelim. Eğitime ayırdığımız... Köşemiz var. Açıkta eğitim diyelim. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. Eğitim çok önemli. Hadi ya çok mu az mı vaktimiz kaldı? Az mı çok mu Oktay? Çok yaratırım mu, sana yaratırım mı? Yani. 2443 öğrenciyle bir araştırma yapıldı İzmir'de. Yapmadım. Bugüne kadar durduğumuz kabahat. Bir sürü öğrencimiz var. Onlar duruyorlar kenarda oyun oynuyorlar. İstediğiniz öğretmen tipini lütfen bize anlatır mısınız diye soruldu genç arkadaşlarımıza. 2443 öğrenciden pek çoğunun verdiği cevapları ben şöyle bir sıralamak istiyorum. Bir öğretmende bulunması gereken en önemli özellikler hangisi? 1. Uzun boylu olsun. Vallahi bravo Fahri. Yakışıklı veya güzel olması en büyük tercih. Tabii yani biz de çocukluk yıllarımızı öğrenci olarak geçirdik Oktay yani. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Vallahi evet ya. Ben de hani hemen hemen herkes geçirmiştir zaten. Yani 3 aşağı 5 yukarı. O yüzden yakışıklı ve güzel olması diye açık açık ifade etmiş genç arkadaşlarımız kendisine. Bak küçücük çocuk o da seviyor, güzelden anlıyor yani. Ondan sonra okul dışında benimle ilgilensin öğretmenim demiş. O tip öğretmen istiyorum demiş. Yani sadece okulda değil. Arasın sorsun, evet. Mesaj atsın bana ama bak falan. Bir yandan da kuralcı ve disiplinli olmasını istiyor öğretmenin. Bak nasıl biliyor ağzının tadını, nasıl biliyor ağzının tadını. Ondan sonra sabırlı olsun biraz. Lan iblis artık sana mı kaldı o kadar şeyi? Ama Fahir şimdi sen kuralcı sinir... olsun deyince şey yapıyorsun. Kural ama sabırlı olsun deyince sınırı, sabırsız davranıyorsun. Olmaz da Fahir. Doldu, sen şu anda elenmiş durumdasın. Hayır, sınırı aştılar Oktay. Sınırı aştılar. Hiç kusura bakma dost acı söyler. Sen şu anda elenmiş durumdasın. Ben de senin ağzını öpeyim o zaman Oktay. Ben de, madem bana böyle ben geliyor. Sabırlı olduğum için şu anda gülüyorum senin söylediğine. Ben iki otoriter kere daha olması, söyleyeyim. Otoriter olsun. Ondan disiplin, sonra, disiplin, bak, çok disiplin. Önemli bir şey. Görüşüme saygı duyması demiş. Mesela neden ödevimi ben yapmadın? Ben ne görüşün olacak senin? İşte bak, kaç yaşındasın sana. Sen? Ödevi neden yapmadın oğlum? Kendim istemedi. Bu yani bana göre, bu çok, bana göre çok saçma yani dediği zaman o görüşe saygı duymasını bekliyor öğretmenin. Ve tabii ki güvenilir olması. Öğretmenin mesela paramızı güvenilir. Falan emanet ettiğimizde şey olmasın. Ne oldu hocam bizim verdiğimiz para vardı o. Ya da mesela net nasıl oluyor ya güven? Ha iki kişiye farklı davrandığını görmemek istiyor anladığım kadarıyla. Ha, zamanında biz çok gördük bu tür hareketleri çok gördük. Ondan sonra öğretmeniniz de aşağıdakilerden hangisini yapmak en çok hoşunuza gider sorusu var. Hı hı, ne varmış çok merak ettim. Birlikte diskoya gitmek. Hocam bizi diskoya götür mesela değil mi? Ne mesela kadar? 2443 öğrenciden 1800'ü böyle demiş. Bu öğrenciler ne diyor ya? Disko diye bir şey mi var ya? Disko eğlence bunlar... mekanı diyorlar ya. Ya tamam da yani biz... Mekanlara akmak falan diyorlar da bunu gazeteye verecek adam işte böyle düzenliyor. Allah Allah. Ondan sonra ikincisi en yüksek verilen cevaplardan bir tanesi yine dertleşmek. Oturup demiş ben demiş konuşmak istiyorum. Tamam, bütün ergen muhabbetini dinleyeceksin. Bütün onu... Hocam yani sonuçta beni anlamadı. Aslı'nın bu yaptığı yani ne kadar korkunç. Ben ona güvenmiştim oysa ki. Bence çok mantıklı. Bu öğrencinin söylediği dertleşmek de çok mantıklı evet, geliyor bana. Evet doğru söylüyorsun. Birlikte ders çalışmak. Birlikte soru çözmek. Oldu anacığım başka. Ve proje çalışması yapmak. Proje öğretmenlerimizle mi? Proje çalışması yapmak istiyoruz. Yalnız Fahir şunu fark ettim bu araştırmayı verdik ama sen hep öğretmen tarafından ben de hep öğrenci tarafından baktım. Hiç yani, de burada bir de devlet tarafından bir bakış açısı olması gerekiyordu. Ege Kayacan olsaydı o da devlet gözüyle bir bakış açısı yaratacaktı. İşte devlet gözüyle diye bir program düşünüyorum. Bize saj ayağı boşuna demiyorlar Oktay. Saj ayağı. Yani sabah şurada sabah var ya. Hiç bulandırma bari. Yani sabah yapma. Sabah 5 milimlik saç muamelesi görmek. Saç ne ya? Kalite bir şey söyleyeyim bize ya. Ne kendi bileyim? Kendine saç diye sinirlenen öğretmen istemiyoruz demiş öğrenciler. Hayret kendi şey kendine ya. Konu açıyor. ve ondan sonra sinirleniyor demiş. Oktay, seni yıllar öncesine götürmek istiyorum. Sulu götürüyorum. Disko'ya gidiyoruz. Bak bak, sulu götürüyorum dedim Fahir. Sulu Allah götürüyorum, susuz vermesin. Götürüyorum. Allah cızanı. Cruel Summer, hep beraber söyleyelim. Ace of Base. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oh be. Vallahi kirattı. Bünyem bir temizlendi. Bir vallahi neşe yoruluyoruz geldi. Yoruluyoruz ama yani. Yoruluyoruz yani. Hani böyle konuşuyoruz. Sonra şarkı söylerken kahvemizi yudumluyormuşuz gibi böyle bir şey oluyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz de şarkıyı A'dan Z'ye şarkı... Hepsi bir söylemiyor. Radyocunun görevidir çünkü. Yani sevgili dinleyiciler, zannediyorsanız ki biz sizin gibi... Biz de burada söylemek zorundayız bir taraftan. Bilsek de bilmemesek de. Çünkü onun sözleri gibi ceza kesiliyor söyleyemediğimiz parçalar. Söyleyemeyene ceza kesiliyor. Evet, 9.13 yaptık saatimizi. Gordion Alışveriş Merkezi'nin yavaş yavaş sunmaktan vazgeçtiği modern sabahların bir saatini daha girmiş bulunuyor. Yavaş yavaş yürüyoruz. Evet. Evet. Ha, yeni girdik. Yeni girdik, tabii yeni ki. Girdik, yeni tabii girdik. Bu saatte, bu saat diliminde sizlerle, yani bugünün 9. saatinde, 10. saatine girdiğimiz şu dakikalarda böyle konuşmaya başlayacağım Oktay. Günün saatlerinden bahsedeceğim böyle sanki 3. şahıs gibi. 15. saat falan diyeceğim. Her zaman mı yapacaksın bunu yoksa... Her zaman yapacağım. Yayın yaptığım sürece her zaman yapacağım bunu. Günün 10. saatine girdik. Bu 10. saatte sizlerle kim bilir neler beraber olacak. Yani şarkı anlamında diyorum. Evet. Neler var gündemimizde? Şimdi bugünün burcu Aslan. Dünya Oktay gene mi burçlara girdik? Aslan'a gireceğiz ama Aslan'a girmeden önce... İyi Niyet Elçisi kimdi? Önceki gün bahsetmiştik. İyi Niyet Elçisi sevgili tabii Muazzez Ersoy. Yok değildi. UNICEF'in değil mi? UNICEF'in. Sevgili İyi Niyet Elçisi. Türkiye İyi Niyet Elçisi. Türkiye kimdi? İyi Niyet Elçisi değil mi? Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu. Çocuk deyince akla gelen değil mi? Çocuk Tarık Mengüç. Çocukların... Tarık Mengüç değil ya. Değil. Daha dizilerden falan düşün. Dizilerden tanıdığımız değil mi? O önemli şey. Kimdi o? Erkek. Erkek. Bayağı bir erkek değil mi? Tabii kimdi? Kim Kıvanç Tatlıtuğ ya. Kıvanç, aman vallahi da daldım yani. Gittim ya. Kıvanç Tatlıtuğ tabii ya. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ, dizilerden tanıdığımız Kıvanç. Dizilerden tanıdığımız. UNICEF'in çalışmalarına elinden geldiği kadar katılacağını söylemiş. Aferin Kıvanç diyoruz kendisine. Elle koluna sağlık diyoruz vallahi Kıvanç. Vallahi bravo diyoruz. Duyduğu mutluluğu anlatmaya... Baklavalarına sağlık da diyor muyuz Oktay? Bu bir saniye. Hoş bir espri oldu sevgili dinleyiciler. Bu hoş espri. Senin bu esprilerin yok. Ne yapıyorsun Fahir ya? Alkış olur diye düşündüm. Olmaz mı? Fahir, Kıvanç Tatlıtuğ zaten yayınımız için yeterli bir içerik. Sen niye bunu şey yapıyorsun ya? Kıvanç Tatlıtuğ başlı başına bir şey ya. Sen alkışla... Abi yavaş yavaş bu düğmelere de basmak istiyorum yani. Demek ha, ki sen öyle bir şey gönlüm var. Çekmiş. Canın istediği canı derdi. Bas o zaman be Fahir, madem gönlün çekmiş. Ha be, yürü be Oktay'ım be. 5 Ocak'ta çocuklarla 60 yıl balosuna UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçileri Türkan Şoray. Bak bundan önce kimler varmış? Yıldız Kenter, Müjdat Gezen, Tayfun Tayipoğlu ve İbrahim Kutluay ile birlikte ev sahipliği yapacak olan... O bir sürü ev sahibi varmış ya. Bunlar kavuk gibi değil mi? Birinden birine geçmiyor mu? Herkes iyi niyet elçisi olarak devam ediyor mu? Hayatında bir şeyi acaba neye benziyor? Kavuk gibi dediniz... Yani kavuğu ondan olup oraya vermiyor mu ya? Herkesin mi? Değil mi Oktay? Başka niye ben dedim? Kavuk gibi olabilir. Çünkü biz ülkemizde monarşi de olmadığı için mesela, değil mi? Kavuk gibi olabilir. Özür dilerim Fahir ya. Gidip ağzımı ben yıkayacağım. Şimdi kavuk çok özür dilerim ben. Ya. Yani ben bir hata yaptım. Özür diliyorum Fahir. Estağfurullah, olur mu hata olur mu? Ah kavuk diye. Hayır yapma. Yapma. Ağzına ağzına vurma. Çok vurmuşum. Saat satacakmış, saat. UNICEF için saat satacakmış. Saat mi satayım? Bakayım. Evet, ha, gerçekten de saat satacak. Hani ne yapacak falan diyorduk ya, iyi niyet elçisi ne yapar falan diye. Saat, nasıl saat satacak ya? UNICEF yararına açık arttırmayla. Açık arttırmayla, o tabii, kolay bir yöntem. Kendi adına üretilen iki saati satacak. Kendisinin saatlerini satacak yani. Ne kadar kendisi güzel. Eline koluna sağlık diyoruz. Vallahi bravo diyoruz bir kere daha. Diyelim Oktay ya, biz de bu saat bir şeyler yapalım. Biz de dinleyicilerimize... Aslan dinleyicimiz lazım bize bir tane. Şimdi program... Ben aslanım ama olmaz. Yani bunu yani, sene sonuna kadar yapmak zorundayız değil mi? Sene sonuna mı? Yok, bir borçlar bitince yapmayız. Gün kalıyor yani. Boş günümüz kalıyor. Boş günün kalıyor mu? Tamam. Sen başka bir şey ama varsa bir, senin aklında hayır, mesela. Hayır, tam benim burcum hafta sonuna denk geliyor, ona gıcık oluyor. Aa, hafta sonu mağdur olmayacak hafta sonuna denk gelenler. Biriktirme yapıp pazartesi salı aktarma yapacağız. Ah Oktay, sen yok musun? Hınzırsın sen. Aa, öyle olur mu? Hınzır ya, Oktay kadar... Demirci. Zaten şunun şurasında kaç tane burcumuz, kaç tane... Tepi topu 12 burcumuzla sahip çıkalım. Şeyimiz var yani. Evet, hepsine sahip çıkacağız. Bir aslan dinleyicimizi bekliyoruz sevgili dinleyiciler. 2012'yi nasıl geçecek? Ona neler getirecek? Neler getirecek, gibi. Neler götürecek? Burç. Hadi bakalım, çal şu gongu. Köşemizi başlat Fahir. Hadi köşemiz başlıyor. Burçlar kimin için çalıyor? Yalnız gerçekten Oktay Usta'ya benzedin ha. Demin söylediğin lafla. Hayır. Hangisi? Hani ek sözlükte yazmıştı ya bir. Oktay Usta'ya benzettiler beni de falan diye. Senin canın sıkılmıştı hani. Evet. Ama yani... demin gerçekten benzedi. Başlıyor. Hadi bakalım falan deyince. Bir daha Oktay, yapsan onu. Ben de sana var ya. Hayır, bir daha yap. Ne var ya? Hayır, ne kadar abicim, güzel program yapan adam yazıklar Oktay Usta. Olsun sana. Ne olacak ya? Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Radyonuzun sesini ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şu anda küstüm. Bravo, kısabiliriz değil mi? Ne kadar nezih. Size kadar... alttan alta bir alkış vereceğim. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ben de üstte alkışlıyorum size. Altta Batı sazları, üstte Oktay Demirci. Oktay Demirci'nin alkışları. Evet, isminiz nedir hanımefendi? Benim adım Betül. Aa, benim adım Betül. Hoş geldiniz Betül Hanım. Ne iş yapıyorsunuz? Ben yazılımcıyım. Yazılımcısınız. Aa, yazılımcı. Evet, yazıyorum. Ne kadar güzel. Yazılımcı kadınlar gerçekten şey olurlar, ne derler, çekici olurlar. Öyle misiniz? Yani şimdi bu konuda benim bir yorum yapmam doğru olmaz herhalde. Ama yani yazılımcı sanki... kadına diyorum. Yazılımcı kadına sorabilecek en enteresan soru. Evet, evet, onu canım. Sorduğumuza göre başka bir soru ben sormak istiyorum Betül Hanım. Evli misiniz? Buyurun. Hayır, değilim. Yok. Değilsiniz. Yani o konuda değil de. Yazılımcı dünyasında, daha doğrusu yazılım dünyasında kadınlar biraz az mı sayı olarak, yoksa görünür mü? İşte az olduğu için çok çekiciler. Betül Hanım. Valla açıkçası ben özel bir şirkette çalışıyorum. Ne güzel. Bizde yarı yarıya diyebilirim. Hadi ya. Ama herkes aa, çekici, herkes hoş yani. Ha, güzel yani? Bayanlar. Güzel bayanlar. Evet. Çekici yazılımcılar aranıyor. İlanla, iş ilanları böyle mi? Yani evde çok öyle olmuyor. Tabii. Herkes daha bekar mı? Özelliklere bakıyor. Efendim? Herkes bekar mı? Yok değil, hayır. Çok yarı, o da yarı hatta. Yarıya mı? Çünkü böyle bir kaidesi olması lazım herhalde. Yani açıkçası hiç öyle bir istatistik tutmadık, bilmiyorum. Yani ama ne kadar mantıklı bir hayatınız var o tip bir istatistik tutmayarak. Ama yani sizce yarı yarıya mıdır? Yarı yarıyadır. Evet. Yarı yarıyadır diyebiliriz yani. Ha, tamam o Betül zaman. Hanım. Ne mutlu sizin şirketinize diyoruz. Ne kadar güzel. Ne mutlu evet. Sizin şirketinizde çalışana. Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle buyurun. Doğum tarihinizi alalım Betül Hanım. Ay ve gün olarak. 21 Ağustos. 21 Ağustos. Aa, son anda, evet. Son anda yakalayanlardan. Son anda yakaladım evet, aynen öyle. Aslanı son anda yakalayan Betül Hanım. Bakalım 2012 neler bekliyorsunuz 2012'den bir önce bakalım. Sizin ne bekliyorum? Para bekliyorum. Sadece para mı bekliyorsunuz? Yok, mutluluk, sağlık, huzur. Bir tane bir herif bekliyor ama musunuz çok böyle? Ama para bekliyorum. Efendim? Bir tane bir herif bekliyor musunuz? Var bir tane bir herif. İşte var kaç mı? Yıldır bekliyorsunuz o herifi? Birkaç yıldır bekliyorum diye. Bu sene de bekleyecek misiniz? Hayat 2012 bir şey olsun da ona. Ne vallahi tip... bilmiyorum, herhalde kafasında bir şey dank eder diye umuyorum. Bedelli medelli yaptı mı bu? Askerliği yaptı mı bu? Yaptı canım, onlar bizden çoktan geçti. Ben o kadar genç değilim. Ay olsun canım, bu işin genci yaşı olma. Genç... Kaç yaşına kadar gider gitmeyen. Gayet genç geliyor Betül Hanım sesiniz. Ya, canım. Ay, teşekkür ederim, sağ olun. Lütfen yani. Peki beklenti var mı 2012'de? Yani böyle bir ilişkide başka bir adım atılır falan filan gibi böyle bir şey. Yani bu bitme de olabilir. İşte ne bileyim, evlilik de olabilir. Artık siz nasıl yorumluyorsunuz? Fiyonse de olabilir. Fiyonse de olabilir. Hayırlısı neden? Olsun diyorum ben herhalde. Hayırlısı ya. Beklentiniz var yani, evet, anladım. Evet, hayırlısı. Güzel evet, cumaya evet. Yakışan bir beklenti oldu. Evet, sevgili dinleyiciler, hayırlısı bir ilişkiden eyvallah. En çok beklediğim şey bir hayırlısı. O zaman evet. Tamam, şöyle bir bakalım hızlıca. Şimdi bu sene aslanlar için yeni projeler senesi diyor. Ama ilişkilerde uzmanlar. Yeni projeler. Bir herif gider, bir herif gelir gibi mi anlayacağız bunu Oktay? Biraz öyle ama özellikle kariyer konusunda bir takım değişiklikler var. Sıçramalar, zıplamalar var kariyer konusunda. Aa, canım, şirket bırakılır mı? Yarısı bekar fıstık gibi yazılımcılardan oluşan Şirket bırakılır mı? Ne yapıyorsunuz? Siz kendinize gelin bir Betül Hanım. Canım şirketi bırakacak diye bir şey yok ya. Şirkette patlama yapabilir Betül Hanım. Şirkette patlama yapabilirsiniz. Yönetici pozisyonuna geçebilir mesela. Olur, tabii o da olabilir. Olabilir. Ya zaten yönetici pozisyonda sayılırım. Yakın bir pozisyondayım. O zaman daha da yönetici olacaksınız. Paşa olasınız Betül Hanım diyoruz size. Evet bir saniye. Yılbaşı coşkusunu yaşattığı için Betül Hanım ha. Vallahi siz yaşattınız bana. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Durum daha bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Betül Hanım bizim köşemizin amacı bu. Bağlanan dinleyicimize moral vermek. Moral maaş verebilmek. Tabii ki gerçekler çerçevesinde. Yani önümüzde iyi bir şey yazmıyorsa da onu da aktarıyoruz. O yüzden Betül Hanım şimdi kariyer için sıçramalar, zıplamalar dedik. Onun dışında harcamalarınıza biraz dikkat edin demişler. Ya, harcar mısınız bu arada Betül Hanım? Ay çok harcarım ya. Evet, mesela ya. Sizin kat sayınız kaçtır? Yani bu konuda. Efendim? Kat sayınız kaç? Mesela bir kazanıyorsanız kat sayınız kaçtır? 1.5 mi? 1.4 mi? Yok öyle değil canım. Yani yarısını harcıyorum öyle diyeyim. Ama canım 5'e kat sayı bile demeyiz. Biz aşk olsun yani. Normalde bir kadının kat sayısı bir kazanıyorsa 1,2 falan gibi bir şey olması lazım. Ya onu eskiden yapıyorduk. Artık biraz da bir olgunlaştık. Öğrendik yani. Ne kadar harcamıyorum. peki mesela bir ayakkabıya en fazla kaç para verirsiniz? Ama soru mu şimdi Fahir bu? Ama yani soruyorum canım ayakkabısına göre değişir. Bir ayakkabıya bakarım ayakkabı mı diye. Verirsiniz mi verdiniz mi? Verdiniz yani. Verdiniz de çünkü verirsiniz. Yani verilir ayakkabıya çok para verilir ama verdiniz diye soruyor Fahir. Yani verdiniz diyorum kaç para verdin? Verdim. Vermişimdir ama yani fiyatı mı söyleyeyim ne kadar verdim? Yok canım mesela yarı maaş diye de verir. Maaş üstünden de verebilirsiniz 0.5 maaş. Bir maaş. Yani maaşımın 1/6'ını verdiğim olmuştur diyeyim. Şimdi bak ben sana söyleyeyim. 1/6 o zaman iyi kazanıyor Betül Hanım. Yani en az 6.000 kazanıyor olsa. Betül Hanım'ın beğendiği ayakkabılar pahalı ayakkabılar. 1.000 lira. Benim bildiğim. O kadar dedi. Vermişsinizdir siz vermişsiniz. Ben kesintileri falan şey yapmıyorum. Siz böyle kabak maaşı sayıyorsunuz da ben toplamda sayıyorum. Sizin bir 6.000 girdiniz var. Muhasebeyle gidip hemen konuşun. Kabak maaşına zam istiyorum diye. Şöyle nicelik değil nitelik önemli. O yüzden yani. Tabii ki yani. Vermiş olabilirim arada bir itiraf ediyorum. Bravo güle güle giyin Betül Hanım. Aman canım hakikaten yani siz almayacaksınız. Tam giyme çağlarınız bunlar ya. Bu zaman giymeyeceksiniz de ne zaman giyeceksiniz değil ya. Değil mi? Allah yani. Allah. Değil mi? Yansın yensin yani. Ayaklarınız zarif midir bu arada Betül Hanım? Aslan burcuna değildir çünkü değildir. Ayak. Bence değil yani. Evet Aslan burcu kadınlarının ayakları güzel değildir derler. Mesela yani terazi burcunun güzel. Bu. Evet ciddi vallahi öyle diyorum ben de. Oktay'ın ayakları da öyle mesela. Dürüst olayım öyle. Evet ben de bir aslan burcu kadını olmama rağmen ayaklarım benim de güzel değil doğru. Fahir'in teorisi ispatlanmış oldu. Ben biraz bilimsel konuşmak istiyorum Fahir. Tamam buyur bilimsel çok, konuş. Yani subjektif konuşuyorsun. Güzel midir, çirkin mi? Öyle değil. Ben tarih vererek konuşuyorum. Tarihle konuş Oktay bana. 15 Şubat. Tarih konusunda ben iyi değilim. Yok öyle değil canım. Öyle biz size bir takım tarihler vereceğiz. Mars'la falanla filanla bir şeyler olursa o tarihlere denk getirmeye çalışın yani. Not alabilirsiniz Betül Hanım. Bilmiyorum imkanınız var mı ama. Şu anda tam arabayı park ettim. Bekliyorum hatırlamaya çalışıyorum. Tamam abi. 24 Ocak'ta para konularında bir zorlanmalarınız var. 24 Ocak'a kadar dikkat edin. 24 bakın. Ocak tarihte 24 Ocak kararları diye bir şey var mıydı Oktay? Var. Oradan aklınızda kalsın o zaman. 24 ayın Ocak. Ayın birinde mi alıyorsunuz? Ocak'ta ayakkabı almıyorum ben. Ayakkabı almıyorum. Ayın birinde mi alıyorsunuz Betül Hanım maaşı 15'inde mi? Ayın birinde. Birinden birini ayın alıyorum Betül Hanım. Son günü 12'den sonra gece hesaba geçiyor. Aa öyle tıkır tıkır diyorsunuz yani. Tıkır tıkır. Şirkete Allah bak kurban olayım o şirkete. Kurban olam gece 12'den sonra yatamış şirkete. Evet Oktay 4 devam. Haziran'da ay tutulması aşk evinizde gerçekleşiyor Betül Hanım. Aha fiyonse zamanı belli oldu diyebiliriz. Aşkı arıyorsanız bu dönem sonrası aşk bir anda kapanızı çalabilir. Kapanızı derken? Alkışlar tamam. Size geliyor. Dikkat edeyim. Haziran başı ama biraz aşkı diye düşünmeyin. Gelip geçici bir heves olmasın artık. Yani öyle bir şey değil. Kalıcı bir şeyler olacak. Ondan sonra Mayıs ayı... Mayıs ayı ne ayıdır? Nisan, Mayıs ayları gevşer, gönül yayları. Oktay söyle. Hırsınızı ve gücünüzü ortaya koyacaksınız Betül Hanım. Size herkese kim olduğunuzu göstereceksiniz. Tamam. Böyle vuracaksınız yani masalara. Titreteceksiniz çevrenizdekileri. 21... Bakın duydunuz mu nasıl titretti Fahir? Bir bak, daha sizin adınıza titretme ben. Fahir bir daha titret duyulmadı o. Oh be. Oh. Oh, wow. Ondan sonra bakıyorum. Miskinlik ve isteksizlik Temmuz ayının sonlarına doğru geride kalıyor. Canım zaten yaz ayları o. Yaz ayı. Yani. Ama işte 22 Temmuz'da siz bunu atlatıyorsunuz. Ondan sonra Ağustos ayı çok kritik. Çünkü arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizdeki insanlardan yeni iş teklifleri gündeme gelecek. Betül Hanım. Ondan sonra. Bunu değerlendiririm o zaman. Evet. Para anlaşmaları için Eylül taş gibi bir zaman. Taş gibi, dağ gibi, taş para gibi. Para geliyor yani. Para geliyor. Gelsin paracıklar Oktay. 6 Eylül'den sonra da kariyeriniz patlıyor. Yani bir patlama mevzu bahis. Olumlu yani. Olumlu anlamda patlıyor yani, öyle olumlu söyleyeyim. Olumlu inşallah, evet. İnşallah. Patlaması. Mevzi hayır ya da efendim, müsbet hayır, bir patlama bir şey olacak. Evet. Ve 13 Aralık sonrası da ilişkilerinizde yeni heyecanlar, yeni birliktelikler ve hiç tanımadığınız dostluklarla beraber olacak arkadaşlarınız olacak ilerleyen yılın son günlerine doğru Betül yani Hanım. Bu heriften çok fazla bir şey olmayacağı bu 2 yılda kendini göster galiba. Bütün bu sene sizin yılınız olacak da beyefendinin burcu ne? O da aslan. Aa, tipik aslan. Tipik aslan. Beyefendi tipik aslan o zaman. Onun ayakları da çirkin mi? Evet. Ay, tipik aslan tipik özelliği. Aslan. Aslan. Yani çok onun. Çirkin değil, bana göre daha güzel. Erkek olduğu için onun aslan erkeğinin biraz daha güzelmiş çünkü. Evet, bunları konuşacağımız çok zamanlar olacak. Çok teşekkür ediyoruz Betül Hanım. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Güle güle. Sağ olun. Bu arada bir sürü aslan dinleyicimizden de özür diliyoruz. Hepsi de sıraya girdiler. Sağ olsunlar. Hiç var olsunlar da. Ne aslanlar var öyle ayakları güzel yok, olan. Ayak meselesinden değil hakikaten. Oktay abi bizim de geleceğimizi söylesin diyorlar. Fakat bir yandan kuşak gibi bir reklam bekliyor bizi bir taraftan. Öbür taraftan da bizi bekleyen daha advertorial'larımız var. Nelerimiz var, nelerimiz yok hiç. Var. Sen şimdi bir şey soracağım Fahir. Madonna'nın ayaklarına çirkin mi diyorsun yani? Madonna'nın ayaklarına kurban olayım. Robert De Niro'nun ayaklarına çirkin mi diyorsun? Geri al. Tebet. Tebet ettim Oktay. Tebet. Bir saniye. Tanıtıcı reklam girmek. Önce tanıtıcı reklam. Bir dakika. Sonra. Şey yapıyorum. Bir saniye. Madem öyle dediniz. Şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Her şeyi de üstüme gelmeyin be birader. Bu olmadı. Fona mı diyorsun Fahir? Fon evet. Bir tek çünkü fon var. Evet yani evet. Bir tek fon var. Oktay sen bir şeyler anlat dur. Burası. Burası mı? Burası. Başka neresi var? Burası bir de burası. Ha, evet. Bir de burada bir şey var demiş. Evet tamam. Şimdi işte tanıtıcı reklam dediğimiz şey durduğumuz kabahat sevgili dinleyiciler. Tanıtıcı reklamlarımızı yapalım değil mi? Değil mi Oktay? Evet yapalım onu. Nerede o? Bir dakika evet buradan hoppa şunu da şöyle yaptık mıydı evet. Günaydın günaydın dın dın günaydın. Zımba gibi 3 tane yeğenim var. Yeğenine kurban Oktay. Mesela onları aldım gittim. Figo orada bekliyor mu şu anda bizi? Yoksa gidiyoruz biz isim bakayım, yazdırıyoruz. Bakayım beklemiyor evet Oktay beklemiyor. Ne kadar güzel kaçırmayın sevgili dinleyiciler bu fırsatı. Tanıtıcı reklam. Ay. Evet, oh be. İnsanın üstünden tanıtıcı reklamın ağırlığı kalkınca ayrı bir ferahlık oluyor doğrusu. Ne yalan söyleyeyim. Bundan sonra rüyada öğrenme olabilecekmiş. Onu müjdeledi bilim adamları. Bismillah daha hemen ağzını açtın habere girdin ya. Dur bir tanıtıcı reklamının rehavetine. Ne yaptın Fahir? Nasılsın? Ne yaptın? Ya dinleyicilerimize bir yılbaşı hediyesi de veremiyoruz. Vallahi mahcup mağdur oluyoruz resmen. İşte vereceğiz onu vereceğiz. Ne vereceğiz işte? Neye göre vereceğiz? Bak şurada reklam kuşak gibi reklam bekliyor. Yine mi ya. Kuşak ya? Vallahi kuşak Anadolu yani. Kuşaklar arası yayın yapıyoruz affedersin. Kuşaklar arası. Ya. Ne diyordun sen? Ne diyordum? Yani rüyada diyorum öğrenme diyordum olacak diyordum. Bundan sonra aklı başında ya yani tek bir şartımız var demiş. Yale uzmanlarından Peter Morgan hocamız. Yale uzmanı ne Oktay? Yale'in uzmanı ya. Yale'in uzmanı meşhurdur uzman kadrosundan mı diyorsun? Hayır Yale'in uzmanı meşhurdur abi. Anladım uzman kadrosundan mı? Hayır kadrosuz. Kadrosuz. Onlar da kadro bekliyorlarmış. Peter Morgan aklı başında rüya gören insanlar olması lazım. Aklınızı başınıza toplayın adam gibi rüya görün diyorsun. Saçma sapan rüya görene ben bir şey öğretebilecek durumda değilim demiş uzmanımız. O yüzden sana sormak istiyorum. Burada bir iki tane şey var. Sen bir şey öğrenecek olsan neyi rüyanda öğrenirdin? Bir yabancı dili mesela rüyamda öğrenmeyi o kadar çok isterdim ki doğrusu. Hayır alnını kıyıştırınca o kadar. Veya bir müzik enstrümanını rüyamda öğren. Uyandığımda mesela piyano çalabiliyor olayım. En çok istediğim şeylerdi. Evet, yazıyorum buraya yalnız bunlardan vazgeçemeyeceksin biliyorsun. Vallahi eğer öyle iki şey dil tercihi de yapmadın. Dil tercihi beynel milal diller diye düşünüyorum. Beynel milal 2-3 tane dil söylerim ben böyle. Hayır, bir tanesini söyle o zaman. Bir bunlardan tanesi bir mesela tanesi şey olsun çeşitliliği kutsamak dillerinden biri olsun. Herkes böyle şey. Abarogandi dili mi? Aborjin dili. Tamam. Discovery Channel'da çeşitliliği kutsayan diller var ya. Ne yapacaksın Fahir 4 kişinin konuştuğu dili ne yapacaksın? Abi işte ne güzel 4 kişi. Gidecek misin bir kere biz yani? Biz bize yeteriz diye bir sloganla yola çıkacağım. Ben o dili valla bir kısa bir süre içerisinde çok popüler hale getireceğim. Çok korkuyorum döndüğün zaman ne olacak sana diye. Nasıl bir dönüş yaşayacaksın onu çok merak ediyorum. Bir onu istiyorum. Başka tamam. Dillerde istiyorum canım. Mesela yabancı dil değil mi? Yabancı dilimiz ne olabilir? Tabii ki yabancı diller de istiyorsun. Yabancı diller istiyorum mesela elçiliklerde çok dinleniyor. Fransızca. Hayır. Fransızca olmaz. Fransızca değil. Ama mesela başka nece olabilir? Mesela. Arapça mesela. Sana Arapça çok yakışır falan. Yok. İstemez misin? Yok istemem. Niye ya ne kadar güzel olur. Ben çok güzel hayal ediyorum seni. Ya da İspanyolca bak güzel olur. İspanyolca da güzel olur. Bak şöyle Endülüs'e gel. Şöyle yavaş yavaş Endülüs'e gel tamam. Arası bu olsun yani. Hazır ikisinin arası olur. İspanyolca falan yakışır. Tipim de benziyor ya zaten beni hep İspanyola benzetirler. Sevgili dinleyiciler ayıptır söylemesi beni hep İspanyola benzetirler. Neyse o konuyu da ayrı bir cuma günü konuşuruz sohbet konusu olur. Değil uzmanlarına gelesiniz. Rüyamızda bir şeyleri öğrenmek mucize değil. Mucize artık. Değil yani bu kapınıza kadar geldi bundan sonra bunu değerlendirin demiş uzmanlar. Ne yapacağız şimdi dinleyicimiz ne diyorsun? Rüyalarını mı anlatsın? Rüyanızda bir şey öğren. Sevgili dinleyiciler hiç rüyanızda bir şey öğrendiniz. Yok ya bence güzel. Ben açık açık söyleyelim. Hep bir şey soruyoruz bir şey cevaplatıyoruz evet ya. Hiçbir şey olmaz. Bir günümüzde özel gösterim var haftaya özel gösterimiz haftaya var. Haftaya özel gösterime gitmek isteyen. Olursa neydi, onları... Neydi? New Year's Eve. New Year's Eve. Filmine Eve. Özel gösterimine davetiye veriyoruz. Alayı, Hollywood'un alayı toplanmış orada. Siz de neden o coşku içerisindeki yerinizi almıyorsunuz? Bir sinema davetiyesi kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hiç. Bu kampanyamızdan siz de faydalanmak isterseniz yapmanız gereken şey 210-30-30 numaralı telefondan bizlere ulaşmak ve bu parçayı... 28 Aralık Çarşamba akşamı AFM Cepa sinemalarında gerçekleşecek olan bir özel gösterimiz var. Burnunuzun buna davetiye yani, vermek istiyoruz sevgili yani. Dinleyiciler bu kadar. Atla deve değil yani. Hiç de bir şey sormuyoruz, hiç. Etmiyoruz. Arayın söyleyin işte arayın biz de verelim ya. Ha ama 28 Aralık'ta benim işim var. İşte o tip ben şey filmlerini, yılbaşı filmlerini seyredemem. Çok da şey olurum. Ha, yılbaşı filmi sevmiyorsundur ben bilemem ona. O zaman ayrı. Ona ben de aynen. Yalnız reklamasyon mu var Fahir? Reklamasyon varsa... öncesi yaparız zaten ondan sonra haftayı kapatacağız zaten. Kuşak gibi reklam bekliyor. Ona girersek bir daha toparlayamayız yani. Sevgili dinleyiciler kuşağa girmeden önce lütfen sizler bizlere ulaşın. İçerideki genç arkadaşlarım herhalde secerenizi alıyorlar sizin. Çünkü gördüğüm kadarıyla o telefonu aldılar. Fakat sizin secerenizi alıyor olmaları alayım lazım. Alayım kiminle görüşüyorum? Evet kökeninizi alayım. Evet. Hangi etnik kimliktensiniz? Evet. Yediğiniz evet. Yahu. Babanız da mı oradan? Evet neyse bağladılar. Bağlandı mı? Tamam. Bağlandı. Bakalım. Evet. Bakayım. Bir tane daha verin size sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Cansu ben. Aa, Cansu Hanım hoş geldiniz. Cansu hoş Hanım bulduk. Öncelikle tebrik ederiz. İlk elemeyi geçtiniz. Arkadaşlarımız evet, çok sorun. Gerekmiyor değil mi? Gerekmiyor. Hayır canım hiçbir soru cevaplamamız şey, bizi aradığınızda radyo açan arkadaşlarım size ne sordular çok affedersiniz. Çok soru sordular mı? Telefon numaramı sordular. Onu da unutmuştum zaten. Sabah şimdi uyandım. Aa, o yüzden. Ev telefonunuzu mu verdiniz yoksa cep telefonunuzu mu? Cep telefonumu verdim de yeni almıştım numarayı. O yüzden bir de tam ezberleyemedim. Yeni mi cep telefonunuz oldu sizin Cansu Hanım? Yok yani. Numarası değişti. Değiştirdim. Niye değiştirdiniz? Bir sapınız falan mı var? Yok yani uzun. Uzun hikaye. Yani hoşlaşmadığınız bir durum oldu ama sonuçta anladım. Ki değiştirdiniz. Yani. Peki Cansu Hanım ne yapacaksınız bugün? Bugün ne yapacağım? Aslında yapacak bir süre işim var ama yani kafamı toplayabilirsem inşallah. Önce bir güzel bir kahve için sonra bir kahvaltınızı yapın. Yapar mısınız sabah kahvaltısı? Evet çok severim. Bayılırım. Yani. Tek başına mı yapacaksınız şimdi mesela bu sabah? Yani herhalde öyle olacak gibi ama herkes yapmış olmalı. Peki kimle gidersiniz sinemaya gidecek olsanız? Gideceğiniz sinemaya, doğru... Ha. Arkadaşımla gidelim. Arkadaşım dediğiniz kim? Arkadaşınız? Arkadaşım yani kim olabilir? Bayan arkadaşınız mı? Bayan arkadaşım. Bayan ona hediye alacak mısınız? Yılbaşında hediye alacağınız bir kişi mesela. O kadar yakın mısınız? Seviyor musunuz? Yok ya ben yılbaşında hediye almam genelde. Yani ne zaman alırsınız? Ben hediye alırım diyorsunuz yani. Böyle arada sırada alırım zaten. Ha, yani. Öyle bir sebep olmasın. Yani. Aynen. Hediyesine yani göre gördüm. Anladım. Hediye yani bir şey gördüğünüz zaman arkadaşınıza yakıştırdığınız zaman çakarsınız o hediyeyi. Aynen evet. Ha, çok güzel özellik. En İyi güzel bakalım. Özel. Peki Cansu Hanım o arkadaşınıza çakabileceğiniz güzel bir hediyeniz oldu. Arkadaşlarımız sizi arayacaklar birazdan. Bunu kazandınız şimdi. Açık açık doğru doğruya söyleyelim Oktay değil mi? Yani. Evet tabii Cansu Hanım'a özel gösterim davetiyemizden verdik. Gidin şöyle bir bedava biletle film seyretmenin tadını yaşayın. Gidin evet bir de ya, güzel bir kahvenizi için güzel bir duşunuzu alın. Böyle tamam. Zaten orada bir takım hazırlıklar başlamış anladığım duyduğum kadarıyla. Bir kahvaltı. Yok. Ne Neyse boş ver. Neyse o başka bir şey. Ona, Allah o Allah çok gizemli oldu ya. Cansu Hanım hayatı hakikaten gizemli oldu yani. Teşekkür ederiz Cansu Hanım. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Çünkü bak Fahir ilk başta telefonunu değiştirdiğini öğrendik. Sonra evet. Arkada takır tukur sesler geldi. Sonra tek başına mı kahvaltı çekiyor? Ya yapmışlardır herhalde falan diye. Yani ben hiçbir şey kuramadım. Bir yani. Başka kadın dinleyicimiz günaydın. Günaydın. Ah be. Ya. Ulan, tutturamadık ya. Bir kere de tutturaydık iyiydi. Nasılsınız? Ya kadın olmasın yeni olsun ne olacak? Aa, aşk olsun. Kimle görüşüyoruz? Hasan Basri ben. Hasan Bey hoş geldiniz. Neredesiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şu anda neredeyim? İstanbul yolu üzerindeyim. Nereye gidiyorsunuz Hasan Bey? İşe gidiyorum deyin de biz de tam şey olalım. İşe gitmiyorum. Şu anda işten izin aldım. Karşıyaka mezarlığı tarafına gidiyorum. Aa ne oldu? Aha, hayırdır? Orada bir okula uğramam gerekiyor da. Ha, yani iyi, mezarlığa gideceğim. İyi ha, tamam. Biz de yani mezarlık ne bileyim, bir şey mi oldu? İşten izin aldım. Bir mezarlık ziyaretim vardı bugün. Çünkü cuma biliyorsunuz. İyi oldu. demek ki Hasan Bey. Hasan Bey ne iş yapıyorsunuz? Ben 657'yim. 657'ye tabisiniz. Evet. O yüzden anladım. Konuşurken çok dikkatli olmak zorundayım. Tamam biz de o zaman biz özenle sorularımızı seçeceğiz sizin için. Dikkatli evet, olun. Sizi ihtimamla... Mesela olun. Şöyle bir soru var benim aklıma. Birinden birini mi alıyorsunuz? 15'inden 15'ine mi? 15'inden 15'ine. Kaçın kaçı oldunuz siz? Ben 20 memurum 9'un 2'si oldum. Ooo 9'un daha beraber midir bot bağladık devrem diyorum. Yani çok yolunuz var önünüzde. Daha çok... Çok daha, bir gitmem gerekiyor. Evli misiniz Hasan Bey? Evsizim yok hayır. Bir beraberliğiniz söz konusu mu? Beraberlik ya o da yok. O da yok. Yani istemediğiniz soruları 657 diyerek pas geçebilirsiniz Hasan Bey. Tamam oldu. 2012'de bu tip bir beklentiniz var mı? 2012'den bu tip bir beklentim inşallah bakalım. İnşallah yani, bak hevesli. Her zaman hevesli. Derler çıkmadık candan ümit kesilmez. Evet. Ama sizde de bir maşallah bir heves var yani bir çıkmadan can falan filan diyorsunuz ama bayağı bir kim heveslenmez ki yani şimdi siz de önermeyecek misiniz mutlaka evlen mutlaka aa, evlen diye. Tabii canım, tabii canım benim öyle lafım var her fani bir gün evliliği tadacaktır yani bunu. yani bunu başka İnşallah yok. Bakalım 2012'de bize güzellikler getirir o şekilde. Size hoş bir güzellik düşünüyoruz. Aman 2012. Mutlu olun da Hasan Bey. Yani, bir mutlu olun da evlenin evlenmeyin önemli olan mutlu olun da Hasan mutlu Bey. Peki olalım, herhangi bir adayımız var mı Hasan Bey? Vallahi adayımız yok ama şöyle diyebiliriz. Adayımız var. Yani ön seçmeye tabi tutabileceğimiz bir adayımız var. Haberi var mı ön seçim? Haberi var mı ön seçime gireceğinden Hasan Bey yoksa siz kendi kendinize mi kuralları koyuyorsunuz? Ben kuralları koydum. Kendi kendime oynuyorum. Mantıklı. Misketlerimi alır giderim yani. Mantıklı. Güzel. 657 de bunu gerektirir. Peki Hasan Bey size de bir davetiye verelim. Belki adayı için bir vesile olur. Mesela onu mu davet edeceksiniz? Çarşamba günü özel gösterim. Onu davet edemeyeceğim ne yazık ki o şehir dışında. Başka bir 657'yi mi şey yapacaksınız? Başka bir 657'yi götürün ya. 657'ler pek sevmezler. Özellikle hafta içinde mesai saatleri sonrasında sinemaya gitmeyi. Çünkü ertesi gün mesai var. Boş gezen bir öğrenci götürmeyi düşünüyorum. Boş gezen bir öğrenci mi? Sevaptır evet. Doğru. Çünkü sevap bugün üniversite cuma. Üniversite öğrencisi. O Karşıyaka mezarlığının oralarda çok oluyormuş çok onlardan. Evet. Bugün bulmayı amaçlıyor Hasan. Peki, Hasan Bey kolay gelsin sizi boş size boş güzel diyorum. Siz de aldınız. Güle güle. Hoşçakalın. Evet güle güle dedik. Ne oldu be davetiyelerimizi de verdi. İyice verdik, bir yük kalktı üzerimden. Verdik verdik hiç boş yere siz de artık üzmeyin birbirimizi üzmeyelim. Başka verecek davetiyemiz var mı? Yok. Yani yoksa bir tane de gordiyon mu patlatsak? Ya patlatmayalım artık ya yeter. İşler sıkıntı. Dersler stres. Ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.